Bismillahirrahmanirrahim. Evet, esalip, üslüplar üçe ayrılıyordu. Bir, efendim, el-üslubul ilmi. İki, el-üslubul edebi. Üç, el-üslubul hatabi. Hatabi, hitabi. Hatabi, yani hitabet, konuşma usulü, anlatım. El-üslubul hatabiyyü, el-üslubul hitabiyyü, iki türlü okuruz. Hüna burada, tebruzu, tazheru, zahir olur, kuvvetül maani, manaların gücü, vel elfazı, lafızların gücü ortaya çıkar. Anlatıyor muhataplarını çünkü ikna etme sadedinde, tamam mı? Neydi kelamı ilka etmekteki amacımız? Bir, ifham, karşı tarafı anlamasını sağlamak. İki, ikna. Anlattığın şeyi ne yapmak? Karşı tarafı ikna etmek. Anlatıyorsun ama ne karşı taraf anlıyor, ne de ikna oluyor. Ne anlamı? Tesir etmek istiyorsun sen. Yani kelamla, söylediklerinle muhatabına etki bırakmak istiyorsun. Yani bu da nedir? Bir ifham. Yani karşı tarafa bir şeyleri anlaşılır hale getirmek. Bir de ikna etmek. Dolayısıyla bu hitabi uslupta tebruzu ey tazheru kuvvetül maani vel elfazı ve kuvvetül hücceti vel burhan. Burhanın, hüccetin gücü ortaya çıkar. Ve kuvvetül akli, efendim, aklın gücü ortaya çıkar. Akıl gücü. Öyle akıl ki el hasibi, verimli, üretken. Verimli akıl, üretken aklın, efendim, gücü, kuvveti ortaya çıkar. Ve hüna burada, yani bu üslupta, fi hâzel üslubil hitâbî, yetehaddetul hatibu, hatip, tehaddüt eder, konuşma yapar, konuşur, nereye konuşur, nereye tehaddüt ediyor? İlâ iradeti sâmi'îhî, dinleyicilerin iradesine konuşur. İçsel güdüsüne yani, tamam mı? İçindekine, içindeki duygularına hitap eder. Niçin? Niçin hitap ediyor? لِإِثَارَةِ عَزَائِمِهِمْ. لِإِثَارَةِ لِتَحْرِيكِ. Hareket ettirmek için. لِإِثَارَةِ عَزَائِمِهِمْ. Kararını, onların kararlarını ve kat'i niyetlerini hareketlendirmek için. وَاسْتِنْهَاضِ هِمَمِهِمْ. Gayretlerini de harekete geçirmek, kalkındırması için. Anlaşıldı. Veli cemali hadil uslubi ve vuduhihi, bu uslubun açıklığı ve güzelliği için vardır. Şe'nun kebir, çok büyük bir durum vardır. Nerede? Fi te'sirihi, etki bırakmasında ve vusulihi, ulaşmasında ila kararatin nüfusi, kalbin derinliklerine. Nefsin, kararatın nüfus ne demek? Fi kararatın nefs diye kullanılır. Ruhun, kalbin derinlikleri demek. Tamam mı? Kalbin derinliklerine ulaşmasında bu üslubun çok büyük etkisi vardır. Peki. Ve mimma yezidu fi te'siri hâdel üslubi, bu üslubun etki etmesinde zayit olan bir şey. Bu üslubun etki etmesinde zayit olan bir şey de nedir? Menziletül hatib. Konuşmacının konumu. Kimi dinliyorsun? Değil mi? Dinlediğin adamdan adama da fark var yani. Çok güzel şeyler söyleyebilir ama sen bir de bak, hatibin konumu senin gözünde üstün değilse sen böyle dinliyorsun yani. Öyle. Sen de bir şeyler anla. Ama hatip senin değer verdiğin bir kişi, konumu yüksek değil mi? Bakıyorsun çok basit bir şey bile olsa çok yüksek rütbeli birisi söylediği zaman da herkes ne yapıyor? Can kulağıyla dinliyor. Halbuki söylediği şeyler basit basit şeyler. Olsun. Söyleyenin, anlatanın konumu nerede? Fî nüfusî sâmi'îhî. Dinleyicilerin gönüllerinde, kalplerinde konuşmacının konumu bu üslubun etki etmesinde ilave olan özelliklerden. Ve kuvvetu arızatihi. Kuvvetu arıza ne demek? Fesahat ve belagat. fesahat ve belagatın da yine bu üslubun etkisinde nasıl var? Rolü var. Ve sutu'u hüccetihi, delillerinin parlaklığı, keskinliği. Ve nebaratu savtihi, sesinin tonları. Anlatırken ses tonları. Konuşmacının sesinin tonu da ne yapar? Konuşmacı, dinleyicileri etkiler. Ve husnu ilkaihi, anlatımının, ifadelerinin güzelliği. Ve muhkemu işaratihi, işaretlerinin sağlamlığı. Bir yere işaret ediyor, sağlam işaretler, sağlam deliller, güzel bir şekilde sunum. Hepsi bunların nesi var? Etkisi var. Peki. Ve min azhari mümeyyizati hadel uslub. Bu uslubu diğer usluplardan ayıran en belirgin özellik estekrar. Bu uslupta ne var çok? Tekrar. Bakıyorsun aynı şeyi bir anlatıyor. Ona aynı şeyi değişik lafızlarla tekrar anlatıyor. Değil mi? Ve isti'malul müterâdifâti, eş anlamlı kelimelerin kullanılması. Ve darbul emtâli, atasözleri. Değil mi? Kalıp ifadeler kullanılması. Fakhtiyarul kelimâtil cezle, belagatlı, fesahatli kelimelerin tercih edilmesi. Zâti ranîn, tını sahibi. Yankısı güzel, sesi güzel. Tınılı kelimeler, kulağa hoş gelen kelimelerin kullanılması. Evet. Ve yahsunu fihi, yine burada bu üslupta güzeldir. En teteakabe, birbirini izlemesi. Durubu tabir. Tabir çeşitlerinin birbirini izlemesi lazım. Min ihbarin ila istifhamin ila taaccubin ila istinkarin, haberi ifadeler. Ondan sonra istifam, yer yer sorular soruyor, yerler şaşma, yer yer nekreleme, tamam mı? Yani tek düze olmayacak. Başladın ha böyle kürsüye oturdu, ha böyle dır dır dır dır dır dır gidiyor. Aynı, tek düzede. Dinleyiciler de bize, yeri gelecek öyle değil mi, şöyle değil mi, böyle değil mi gibi sorular sorulacak. Yeri gelecek, değil mi? Taaccüp ifadeleri ortaya konacak, şaşma ifadeleri, yeri gelecek böyle istinkar, bilinmeyen bir şeyler ortaya atılacak, nekre şeyler. Niye? Acaba bundan sonra ne diyecek, ne gelecek? Devamlı bunlar nedir? Dinleyicileri canlı tutmadır yani. Canlı tutma. Yoksa sen tek bir, tek düze konuşma yaptığında ne olur? 10 dakika, 15 dakika dinlerler, 15 dakika herkes olduğu yerde bakmışsın. İnmeye başlamış. Kafalar aşağı inmeye başlamış. Peki. Ve entekûne, yine güzeldir. Ne? Ve entekûne olması mevâtınul vakfî fîhî. Bu üslupta durma yerlerinin de kaviyeten, şafiyeten dinlensin. Nefse şifa veren, sağlam, güçlü duraklar da böyle bıraktığın zaman da herkes gene böyle gözü sende. Bundan sonra ne gelecek? Ne söyleyecek? Elindeki metni bile okuyorsa ona göre vurgulu, tonlu yapmak. Peki. Buna bir örnek verelim. Ve min hayril emtileti lihâdel uslubi hutbetu Ali ibni Ebi Talib'in radıyallahu teâlâ anh. Bu uslubun en güzel örneklerinden bir tanesi Ali bin Ebi Talib hazretlerinin hutbesidir. Konuşması. Lemma eğâra. Lemma ne zaman ki egara hücum etti. Süfyan ibn Avf el-Esedi. Süfyan bin Avf el-Esedi hücum etti. Saldırı yaptı. Baskın yaptı. Alel enbari enbara. Enbar. Tamam mı? Fırat'ın doğu kıyısında bir şehir. Enbar. Bugün de var Irak'ta. Enbar. Ve katele öldürdü amilehu aleyha. O Enbar üzerine Hazreti Ali tarafından tayin edilmiş olan valiyi öldürdü. Amilehu. Onun valisini öldürdü. Ve katele öldürdü amilehu. Hazreti Ali'nin amilini yani valisini aleyha o şehirde. O şehirde bulunan valiyi öldürdü. Hazreti Ali Efendimiz de çıktı bir kutbu okuyor bunun üzerine. Konuşma yapıyor. Şimdi bak konuşmayı bir dinle. Nasıl? Girişi nasıl? Gelişmesi nasıl? Sonucu nasıl? Hâdâ ehû gâmidin. Kad belagat hayduhu el-enbâr. Hâdâ şu ehu gâmidin, ehu gâmid yani Süfyan bin Avf el-Esedi kad belagat hayluhu el-enbâr. Atları enbara ulaştı. Atları derken süvarileri, adamları, orduları ne yaptı? Ebu Ehu Gamid'in atları enbara ulaştı. Ve katela Hassan el-Bekriye. Hassan el-Bekri'yi de öldürdü. Önce ne yapıyor? Haber veriyor bu. Hazreti Ali'nin valisi olan Hassan el-Bekri'yi de öldürdü. Ehu Gamid askerleriyle enbara vardı ve vali Hassan bin Bekri'yi öldürdü. Ve ezale haylekum an mesalihiha. Ve ezale, izale etti, ortadan kaldırdı. Haylekum, sizin atlarınızı ortadan kaldırdı, izale etti. An mesalihiha. Gözetleme yerlerinde. Sınır boylarında. Sizin atlarınızı da sürdü, öldürdü, ortadan kaldırdı. وَقَتَلَ مِنْكُمْ رِجَالًا صَالِح۪ينَ ve sizin içinizden birçok salih insanları da öldürdü. Birinci bölümde haber veriyor olanı. Tamam. وَقَدْ بَلَغَنِي اَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ bana ulaştı, haber olarak geldi ki bir tane adam minhum onlardan, onların içinden bir adam kâne yedhulu alel mer'etil müslimeti vel uhra el muahideti. Onlardan bir adam Müslüman bir hanımın yanına girer. Vel uhra el muahideti. Müslüman bir kadın. Vel uhra el muahideti. Diğeri de zimmiye kadın. Biri Müslüman, diğeri de zimmiye olan kadının yanına girer. Yani emanı bize verilmiş. Bize biz canını korumakla mükellef olduğumuz bir kadın. Zimmiye Hristiyan ama biz onun canını korumakla mükellefiz. Böyle bir kadın ve Müslüman bir kadın bunların yanına girer. Feyenze'u hücelehâ. Hücelehâ. Onun halhalını söker alır. Halhalını söküyor alıyor. Süsünü yani. Süs eşyasını. Ayaklarına takıyorlar. Halhal. Ve ulbeha. Ulbeha. Bileziğini söker alır. Ve ri'aseha. Onun küpesini söker alırmış. Girer Müslüman kadının yanına, diğer Hristiyan kadının yanına girer de halhalını, yüzüğünü, bileziğini, küpesini söker alırmış. Hümmen sarafu, ondan sonra döner giderler vafirine, sayıları tam olduğu halde. Hiç de sayılarından bir şey eksilmez. Ma nala raculen minhum kelmun ve la uriqa lehum dem. Ma nala raculen minhum. Onlardan hiçbir adama ulaşmamış kelmun bir yaralama. Ve la uriqa lehum demun. Onlardan hiçbir kimsenin de kanı dökülmemiş, akıtılmamış. Yani ne demek? Giriyorlar karıların bileziklerini, küpelerini, halhallarını söküyorlar, alıyorlar. Hiçbir kimse de onlara bir şey yapmıyor yani. Hadi bakayım. Rahat gidiyorlar. Dikkat ediyorsanız dozaj yavaş yavaş yükselmeye başladı şimdi. Felev enne racülen müslime. Ola ki bir adam olsa da mâte min ba'di hâdâ eser. Bundan sonra üzüntüden dolayı ölse ma kâne bihi melûmen. okunanmış değil. Vay bize bunu nasıl yaptılar diye de bir adam üzüntüden dolayı kahredip de ölse مَا كَانَ بِهِ مَلُومًا kınanmış değil. بَلْ كَانَ عِنْد۪ي جَد۪يرًا Bilakis o layık bir adamdır, iyi bir adamdır, övgüye değer bir adamdır. Yani üzülen de kalmam. Lan bunu bu kadar işler oluyor. Hiç. Feva aceben vah vah. Acayip. Şaşılacak bir hal ki min ciddi haulâi fi batılihim. Şunların haline bir bak ki batıl davalarındaki gayret ve feşelikum. Sizin de darmadağınlığınız an hakkıkum. Hakkınızdan dolayı. Hak dava taraftarı olduğunuz halde sizin darmadağınlığınıza bak. Bir de şunların batıl dava uğrundaki ciddiyet gayretlerine bir bakın. فَقُبْحَنْ لَكُمْ Yazıklar olsun size. فَقُبْحَنْ لَكُمْ Ne çirkinlik var sizde. Ne utanmazlık. Ne arsızsınız. Derdi. فَقُبْحَنْ لَكُمْ Size yazıklar olsun. حَيْنَ صُرْتُمْ غَرَضًا Hedef oldunuz. Yurma. Oklar atılan. Yurma. Atılıyor. Kendisine ok atılan bir hedef haline geldiniz. يُغَارُ عَلَيْكُمْ Size hücum ediliyor. Baskın yapılıyor. وَلَا وَلَا تُغِيرُونَ Siz karşılık veremiyorsunuz. Baskın yapamıyorsunuz. Ve tuzevne size savaşılıyor. Savaşılıyorsunuz. Ve la tavzune. Savaşmazsınız. Ve yu'fallahu. Allah isyan ediliyor. Ve terdavne. Razı oluyorsunuz. Hoşnut oluyorsunuz. Anlaşıldı? Bunları söylemiş Hazreti Ali. Muhataplarına. Yani ne yapıyor? Adamlarını galeyana getiriyor. Yani bak bu kadar işler oluyor. Siz ne yapıyorsunuz yani? Nasıl bir Müslümanlık bu? Etrafınızda bu kadar işler varken siz böyle nasıl rahat oturabiliyorsunuz? Tam dur bak keyfeken nasıl tedarruca yavaş yavaş derece derece İbn-i Ebi Talib nasıl derece derece yaptı? Yavaş yavaş peyderpey yaptı. Fi isareti şuuri samiihi dinleyicilerinin duygularını harekete geçirmekte nasıl peyderpey davrandı. Hatta vasale ta ki ulaştı ilel gımmeti zirveye çıktı. En son zirve yaptı. Allah isyan ediliyor razı oluyorsunuz dedi. Fe innehu Hazreti Ali akberahum onlara haber verdi. Bi gazvil enber enbarın savaş alanına döndüğünü haber verdi. Evvela. Tümme bi katli amilihi. Ondan sonra valinin öldürüldüğünü haber verdi. Ve enne zâlike lem yekfi. Bu da kifayet etmemiş. Yine haber verdi ki bu kifayet etmedi. Süfyan ebne avfin. Fe agmede suyufehu. Kılıçlarını kınından çıkarttı. Fi nuhuri. Ketirin min ricalihim ve ehlihim. Oranın adamlarının, oradaki ehlin, ahalinin birçoklarının boğazlarına kılıçlarını kınlarından çıkıp çekmişler. Tümme. Sonra teveccühe yöneldi fil fıkrati saniyeti ikinci bölümde, gelişme bölümünde. İlâ mekânil hamiyyeti fi. Onlar hakkında hamiyet olan, taassup olan, savunma konumuna, mekanına değindi. Daha nereye? Ve metâril azîmeti, önem verilen bir yere. Ve nakveti, izzet-i nefis, büyüklük, gururun harekete geçtiği yere. Min nefsi külle arabiyyin kerîm, her değerli bir Arap'ın nefsinde izzet-i nefis yapacağı ve gayretinin son noktaya varacağı, hamiyetinin bulunduğu bir noktaya temas etti ki, elâ ve huvel mer'a, o da kadın. Yani diyor ki kadınlarınızın kollarından bilezikleri, halhalları, kulaklarından küpeleri sökülüp alınıyor. Yani, ey Araplar, Kadın sizin için en önemli şey. Nasıl olur kadınlarınıza bu hakaretler yapılırken sabrediyorsunuz? Feinnel arabe, Arap tebzülü, bezdeder, verir. Ervahaha, ruhlarını Araplar verir. Rahisaten fil zevdi anha. Kadınların, kadınlara gelecek bir musibeti engellemekte böyle besbedava, ucuz bir şekilde de olsa ruhlarını sarf ederler. Ve difai ve savunma yapmakta. An hidriha. Onların perdesinden, onların hareminden, o kadınların özel odasını savunma noktasında da canını böyle bedavadan Arap verirler. Kadını korumak için. Fekale lehum. Hazreti Ali onlara demiş oldu ki innehum istebahu. Onlar mubah sayıyorlar himaha. O kadınlarınızın özelini. Özelini artık mubah saydılar. Karılarınızın bir himayesi, bir korunaklığı kalmamış. Ve sarafu aminine. Hem de kendilerinden emin bir şekilde geriye dönüyorlar. Hiç kimse onlara bir şey yapmıyor. Siz ölü müsünüz? Kadınlarınıza bu işler yapılıyor. Ve fil fıkratı saliseti. Üçüncü fıkrada ise, üçüncü bölümdeki son bölüm elherat dehşete vel hayrete. Hayret ve dehşeti izhar etti. Aman Allah'ım nasıl böyle bir şey olabilir? Yani min temessüki e'daihi bil batılı. Düşmanların batıla sarılması ve münasaratihi ve batılı desteklemeleri ve feşeli kavmihi anil hakkı ve hizlanihi. Kavminin ise hak ve hakka yardım etmekten geri durması, dağılık halde bulunmasından dehşetini ve hayretini ne yaptı izhar etti. Sümme belaga el gayza minhu. Bundan dolayı olan öfkeyi de vardırdı, ulaştırdı. Nereye? Meblegahu, varacağı noktaya, en son noktaya götürdü. Feayyerahu ve onları ayıpladı. Bilcubni ve kaver. Korkaklık ve güçsüzlük de. Demek sizde hiçbir şey kalmamış. Korkaksınız, karı gibi oldunuz yani. Adamlar Allah'a isyan ediliyor. Kadınlarımız ırzına geçiliyor. Küpeleri, bilezikleri çalınıyor. Siz burada oturuyorsunuz. Burada ne oturuyorsunuz? Gidip baksanıza size harp edenlerle harp etseniz de. Niye duruyorsunuz? Onları neyle ayıpladı? Bil cümni ve haber. Haber? Zayıflık güçsüz. Anlaşıldı? Hâdâ işte bu misalün min emtiletil üslubu hitabî. Hitabi üslubun örneklerinden bir örnektir bu. Nektefi bihi bununla yetiniyoruz. Fî hâdî ve ucâleti. Bu küçük kitapçığımızda bununla yetiniyoruz. Ve nerede umuyoruz ennekûne olduğumuzu, olmamızı hadi vuffikna. Yani inşallah başarıya ulaştırılmışız. İlâbe yani esrâr-ül belâgati bil kelâmi. Kelamda belâgatın sırlarını açıklamakta. Ve envâ-i esâlibihi ve kelamın üsluplarının çeşitlerini de izah etmekte muvaffak kılındığımızı umuyoruz. Hatta ta ki yekûne olsun es-sâlibi talebe habira bilen bir kimse olsun bi efânînil kavli sözün çeşitlerini, fenlerini ve mevâtını istihmâlâ kelamın bu fenlerin kullanıldığı yerleri böylece bilsin ve şerâit-i tehdiyetihâ ve kelamın efendim bu fenlerin ifade ettiği manaların ifade ettiği manaların şartları, yerleri, muktezaları bunları ne yapmış olsun talebe? Bilmiş olsun. Vallahul muvaffiku. Allah başarıya ulaştırandır. Aha. Anlaşıldı?